Book 2 37 37 37 في الطريق نبط هو يسافر بالموتورسايكل Той пътува с мотор. Той пътува с мотор. Хуа юсафир билбисклет. Той пътува с велосипед. Той пътува с колело. Той пътува с велосипед. Колело. Хуа йадхаб аля л-акдам. Той върви пеш. Той върви пеш. Хуа юсафир бис-сафина. Той пътува с кораб. Той пътува с кораб. Хуа юсафир бил-кариб. Той пътува с лодка. Той пътува с лодка. Хуа ясбах. Той плува. Той плува. هل هذا المكان خطر؟ Опасно ли е тук? Опасно ли е тук? هل سفر الواحد لوحده بالاوتوستوب خطر؟ Опасно ли е да се пътува сам на автостоп? Опасно ли е да се пътува сам на автостоп? هل التنزه ليلا خطر؟ Опасно ли е да се разхождаш нощем сам? Опасно ли е да се разхождаш нощен сам? لقد أضعنا الطريق. Ние объркахме пътя. Ние объркахме пътя. نحن في الطريق الخاطئ. Ние сме на погрешен път. Ние сме на погрешен път. Яжеб ан надур ва наржа. Ние трябва да се върнем. Ние трябва да се върнем. Айна юмкин иqaf ас-сайяра хуна? Къде може да се паркира тук? Къде може да се паркира тук? Аюжад хуна мокъв сайярат? Тук има ли паркинг? Тук има ли паркинг? Кам алмудда аллати юмкин вукуфуха хуна? Колко време може да се паркира тук? Колко време може да се паркира тук? Хал тумарис ал-ски? Карате ли ски? Карате ли ски? Хал тасад бит-телефрик иля а'ла? С ски лифта ли ще се качите? С ски лифта ли ще се качите? Хал юмкин хуна истижар залажат ски? Може ли да се вземат тук ски? Може ли да се заемат тук ски?